Minsan ang isang pangako'y maihahambing sa isang kastilyong buhangin. Sakdal, hupok at huwag di masaling, guguho sa ihip ng hangin. Ang alon ng maling pagmamahal ang siyang kalaban niyang mortal. Kapag dalampasigay na hagkan, ang kastilyo ay nabubuhay. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa gawa, baka isipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit na magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala pag-ibig na pansamantala. Kaya't bago natin bigkasin ang pagsintang sumpa sa minumutya sa diwa at gawa, baka isipin natin kung pag-ibig ay wagas. Kahit pa magsanga ng landas, minsan dalawang puso'y nagsumpaan, pag-ibig na walang hanggan. Sumpang kastilyong buhangin pala pansamantala, luha ang dala. Yan ang pag-ibig na nangyari sa atin.